Tak, Michniewicz, do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Zapraszamy do reklamy. Tytus w Mediamarkt. Dzień dobry, panie tytusie. A, dzień dobry. Da radę ekspresowo smartfon naprawić? Się rozumie. Od ręki baterii wyświetlacz wymienić, głośnik naprawić. Co się stało? I jeszcze nic, ale już się boję. Niech zgadnę. Pająków. Podobno atakują ekrany i wszystko pęka. No. Rozbita szybka w smartfonie? Uszkodzona bateria? Zepsuty telefon? Nasi fachowcy zajmą się tym w moment. Zrobimy to za ciebie, Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Minęła 18:00, program Trzeci Polskiego Radia, popołudniowa audycja Zapraszamy do Trójki, Marcin Pośpiech, dzień dobry. Poniedziałek, 6 dzień maja, w Trójce czas na wiadomości, Justyna Mączka, Artur Ewertowski. Eksperci badają szczepionki przeciwko gruźlicy. Jeśli okażą się wadliwe, część noworodków nie zostanie zaszczepiona w normalnym terminie. Opady śniegu i przymrozki zaraz po majowym weekendzie są ostrzeżenia synoptyków. Muzułmanie rozpoczęli Ramadan, czas duchowości, dyscypliny i postu. Czy będzie problem ze szczepieniem noworodków przeciwko gruźlicy? Dowiemy się już za 3 dni. Do tego czasu eksperci mają skontrolować kolejną serię preparatów. Poprzednie wyprodukowane przez polską firmę z Lublina nie miały właściwej skuteczności. A rzecznik głównego inspektora sanitarnego Jan Bondar przyznaje, że może być konieczne przełożenie szczepień. Jeśli dopuszczą tą wyprodukowaną serię do obrotu, to oczywiście żadnego kłopotu nie będzie. Gdyby jednak okazało się, że będą zastrzeżenia do skuteczności tej partii, to wówczas możliwe jest, że dla części dzieci trzeba będzie przesunąć szczepienia o miesiąc. Jan Bonter dodaje, że nawet gdyby okazało się, że szczepionek zabraknie, to lepiej poczekać niż sprowadzać je z zagranicy. Są skonstruowane na bazie innych szczepów bakterii niż ten, który jest z powodzeniem w Polsce stosowany już od dziesięcioleci. Polska należy do krajów, w których zgodnie z zaleceniami WHO szczepienie powinno być obowiązkowe, bo gruźlica nie została wyeliminowana i zapadalność na nią jest wyższa niż w innych krajach Unii. W 2017 roku zarejestrowano w naszym kraju prawie 5800 przypadków zachorowań na gruźlicę. Policja sprawdza, czy wychowawczynie ze żłobka miejskiego w Zambrowie na Podlasiu mogły znęcać się nad dziećmi i narażać je na niebezpieczeństwo. Z doniesień rodziców wynika, że wobec dzieci stosowano przemoc fizyczną. Rodzice poddają także wątpliwość kompetencji niektórych byłych już opiekunek żłobka. Wcześniej, na samym początku, dziecko nie płakało, a później jak się do żłobka prowadziło dziecko, ona przy drzwiach strasznie płacze, do nogi się trzyma, nie chce do żłobka wejść. Dopiero po tym zdarzeniu my sobie uświadomiliśmy, że dziecko bało się w ogóle tych pań. Z relacji rodziców wynika, że dzieci mogły być popychane, szarpane. Mówi oficer prasowy zambrowskiej policji Agnieszka Pretko. Prowadzone są czynności sprawdzające dotyczące narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo małoletnich dzieci. Poszłam do pani dyrektor i zapytałam, co się dzieje w żłobku. Co się dzieje w tej grupie? Mówi jedna z matek. No bo jeżeli jedno dziecko mogło być szarpane, to tak samo i moje dziecko mogło być szarpane. Dyrektor żłobka obecnie przebywa na zwolnieniu lekarskim, ale o podjętych przez nią decyzjach mówi burmistrz Zambrowa Kazimierz Dąbrowski. Zmieniła całą kadrę, zwolniła 2 opiekunki żłobkowe, rozwiązała staż z 3. Czwarta opiekunka na własną prośbę się zwolniła. Pani dyrektor przygotowała program naprawczy. Rodzice przyznają, że atmosfera w żłobku w ostatnim czasie zmieniła się, ale chcą wyjaśnić sprawę do końca. A informacje w tej sprawie zbierał Adam Dąbrowski. W serwisie Trójki teraz ważne ostrzeżenia pogodowe. Przymrozki będą w zachodniej i środkowej części województwa warmińsko-mazurskiego, a także w powiatach cieszyńskim i żywieckim na Śląsku oraz nowotarskim i tatrzańskim w Małopolsce. W nocy jutro temperatura może spaść lokalnie do -1 stopnia, przy gruncie do -4. Ostrzeżenie przed opadami śniegu obowiązuje dla południowej części województwa podkarpackiego, powiatu Orlickiego w Małopolsce. W niektórych miejscach może jeszcze dzisiaj spaść kilka centymetrów śniegu. Ostrzeżenia IMGW mają pierwszy najniższy stopień. Tylko w czasie długiego majowego weekendu w lasach wybuchło ponad 200 pożarów. Od początku roku lasy w Polsce płonęły 4,5 tysiąca razy. A sytuacja jest bardzo trudna i nie zmienią tego opady deszczu. Te, które są i te zapowiadane na najbliższe dni, tłumaczy rzecznik Lasów Państwowych Krzysztof Trębski. Te opady, na które liczyliśmy podczas majówki, wcale nie były aż takie znowu obfite. To jest dużo, dużo za mało, żeby sytuacja w lasach, jeśli chodzi o zagrożenie pożarowe, ale też w ogóle ze względów przyrodniczych i ekologicznych, jeśli chodzi o suszę, to te opady dotychczasowe to jest dużo za mało, żeby ta sytuacja się poprawiła. Najwyższy stopień zagrożenia pożarowego obowiązuje w lasach w północno-wschodniej Polsce, ale ściółka jest sucha prawie wszędzie.

Zwolnienie z wymienionych opłat przy wpływie na konto minimum 1000 zł i jednej płatności kartą lub blikiem w poprzednim miesiącu. Posługujemy się nazwami handlowymi, odpowiadają im nazwy usług reprezentatywnych. Słowniczek pojęć, tabela opłat i prowizji dostępne w placówkach i na stronie www.banku. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I już jesteśmy z powrotem, prawie 10 minut po godzinie 18. Trzecia godzina popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Jak mówiliśmy, na naszych drogach, chodnikach, no i ścieżkach rowerowych przybywa hulajnóg. Pytanie, jak ich ruch uregulować? Trwają prace w tej sprawie, mnożą się pomysły. A słuchacz, pan Janusz, zwraca uwagę na bardzo ważną kwestię. Przed 17 na antenie mówiono, że hulajnogi elektryczne powinny być oświetlone światłami zielonymi i czerwonymi. Ja dla porządku przypomnę, że te kolory lamp są zastrzeżone dla jednostek pływających. I co będzie, jeżeli na przykład hulajnogi na przykład będzie pojawił się kuter, motorówka albo jakaś większa jednostka i sternik albo kapitan się pomyli? No przepraszam, ale nieszczęście murowane. Nie róbmy tego, nie idźmy tą drogą. No nie, no ale jeśli hulajnoga będzie hulajnogą pływającą i to nie tylko dajmy na to po jeziorach, ale i nawet po morzach i oceanach, no to wtedy właśnie tylko światła zielone i czerwone. No, no tak chyba tak, no chyba, że nie. I jeszcze ważna informacja od naszego słuchacza, Cezarego. Chciałem się pochwalić takim zdarzeniem, które miało miejsce przed chwilą. Jadąc lokalną drogą zauważyliśmy dym, który wydobywał się z rowu przy ulicy. Zatrzymało się kilku kierowców. Każdy ten, co miał wodą mineralną z butelek czy nawet butami, udało nam się zgasić ten ogień, bo już się wydobywał ogień. Okazało się, że przyczyną był kawałek tarczy hamulcowej Stira lub jakiś kawałek innych hamulców. I chciałem podziękować tym kierowcom, którzy tak szybko zareagowali, bo myślę, że dzięki temu udało się uratować kawał lasu. No właśnie, mimo deszczu i chłodu jest bardzo sucho nadal w Polsce. Proszę uważać nie tylko na to, co na drodze, ale i przy drodze. Czasami nie potrzeba wiele, by wiele uratować. W tym przypadku, jak mówił pan Cezary, uratować las. No dobrze, 11 minut po godzinie 18. Jak zwykle o tej porze słuchamy muzyki z naszej płyty tygodnia. Aldous Harding i płyta zatytułowana Designer. To nasza propozycja na ten tydzień. To trzeci album artystki pochodzącej z Nowej Zelandii, a osoby, którym bliska sercu jest muzyka folkowa, myślę, że powinny tą płytą szczególnie się zainteresować. Jak to zrobić? Podpowiadamy jeden ze sposobów. Proszę napisać już teraz na 71335. Mamy dla Państwa dwa albumy Aldous Harding. Honey, your face is folding up as the memory kisses you goodbye. It's better to live with melody and have an honest time. Isn't that right? There's a definite vibe. You can't be pure. Już wszystko jasne. Ostatnią płytę, najnowszą płytę Aldous Harding otrzymuje pani Beata z Cieszyna i pani Anna Skoleczkowa. Serdecznie gratulujemy. Proszę spodziewać się przesyłki z Trójki, a niebawem u nas 3 po 3. Dzień dobry, a z nami panowie Mariusz Cieślik i Robert Motyka, para nienormalni. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak upłynął długi weekend? Wygrzani panowie, wybawieni, odpoczęli. Z tego, co słyszałem, to kolega raczej w pracy. Tak, no do tego były przymrozki. A ja bardziej przy grillu z przyjaciółmi. Okazało się, że mój dom pękał. Za to padał deszcz. Pękał w szwach, ale mamy taką piękną wiatę. 16 osób na małym ogródeczku w Warszawie na Wawrze. Zapraszałem państwa, ale chyba nie było więcej wolnych miejsc. Znaczy, bardzo pozytywnie, jeżeli chodzi o ten weekend. To najważniejsze. 3 po 3. A dziś matury, matur dzień pierwszy. I co w związku z maturami, szanowni państwo? Nie wszyscy maturzyści chcą się uczyć. Ja się tak zastanawiam, czy to nie jest przypadkiem efekt tego strajku. Kompletnie się rozmagnesowali, kompletnie się rozbisurmanili. Szanowni państwo, masowo są wstrzymywane egzaminy, dzisiaj były, z powodu alarmów bombowych. A to ktoś wezwał straż pożarną, a to coś w tym stylu. I teraz, no, jak to można skomentować, panie Robercie? Przede wszystkim, ja myślę, że matura, samo słowo matura, to wzbudza w maturzystach ogromny stres, jakieś może niedowierzanie, jeżeli chodzi o własne możliwości. I stąd tego typu zgłoszenia, że przyjeżdża straż pożarna, więc ta matura nie zostanie odwołana, ona zostanie przełożona. Więc ja myślę, że idąc tropem maturzystów... Nieco odroczona, nieco. Nieco odroczona, nie dużo. O kilka godzin albo na przykład na drugi dzień. To jest ten czas, kiedy można jeszcze sięgnąć po notatki, zastanowić się, czy ale panie Robercie, czy tak, jak ktoś się 4 lata nic nie uczył, albo tam 8 czy dłużej, bo to zależy jeszcze, jaką szkołę liczymy, to się w ostatnie 3 godziny nie nauczy. No. Tonący się brzytwy chwyta, jak to mówią. Jeżeli ten sposób jest dobry, a wokół tego jest też dużo zamieszania, no to dlaczego nie? Ja tego nie popieram. No dobrze, ale wróćmy, panowie, wróćmy pamięcią do czasów, kiedy zdawaliśmy maturę. Jak to było wtedy? Czy myśmy w ogóle mieli takie pomysły, żeby wzywać straż pożarną, albo na przykład, żeby zgłosić podłożenie bomby, prawda? Było tak? Nie. A człowiek był wtedy przygotowany. Jasne, oczywiście, że tak. Oczywiście. Ale i też nie było strajku nauczycieli. Wszystko jakoś tak, dyscyplina upadła. Ja potem oglądam, na przykład jest taki program internetowy Matura to bzdura. Bardzo mnie to śmieszy, ale śmieszy mnie to przez łzy. Na przykład pytają człowieka młodego, kto jest autorem hymnu, słów polskiego hymnu, on mówi i podpowiadają Józef Piłsudski. Albo pytają drugiego, pytają 8 razy 6, no 48, a 6 razy 8 36. No i potem takie są efekty tego. No nie, no to ostatnie to było jednak podchwytliwe. Tak. Tyle się mówi na temat kultury jazdy. Dużo w związku z długim weekendem o tym mówiono również w Trójce, dużo mówiono w telewizji, bo troszkę oglądałem. I można powiedzieć tak. Są dowody, że opłaca się zachowywać na ulicy, na szosie, na drodze kulturalnie, prawda? Zwłaszcza poza granicami Polski. Ja muszę powiedzieć, że my jako kierowcy, mówię o nas, o Polakach, no mamy w sobie taką pewnego rodzaju taki nerw, taki ułański. Zawsze jest ta szabelka i bardzo często na drogach nie tylko za granicą, ale przede wszystkim u nas tutaj gdzieś, no w Warszawa, która słynie z korków i z dosyć takich zdenerwowanych kierowców, zwłaszcza w godzinach szczytu, to tam bardzo często pojawiają się te wszystkie sygnały, czyli środki dodatkowy palec, o którym za chwilę będziemy mówić, od tak zwanej, że ktoś jedzie na zderzak, czyli 10 centymetrów, ja miałem taką sytuację. To jest na przykład zakazane w niektórych krajach, chciałem powiedzieć. W Niemczech na przykład. Tak. Jest mandat. Ale sytuacja, o której chcemy powiedzieć, zdarzyła się w Holandii i nasz Polak, nasz rodak będąc nie jesteśmy z niego dumni, od razu dodam. Nie jesteśmy z niego dumni, ale no niestety jest naszym rodakiem. Trochę go poniosło, a w rezultacie okazało się, że został ogromnym pechowcem, prawda? Tak, no to ja Państwu tak w trzech zdaniach opowiem. Otóż sytuacja jest taka. Jedzie dwóch kierowców drogą w Holandii. Jeden jest Polakiem, drugi jest Holendrem, jak się potem okazało. I ten Polak chce wyprzedzić tego Holendra. Jakoś nie jest to możliwe, bo zdaje się po prostu jest za droga. To niedozwolone miejsce do wyprzedzania. Tak. I ten taki się zdenerwował, że pokazał temu Holendrowi, ten Polak Holendrowi pokazał środkowy palec, co w międzynarodowym języku wiadomo co znaczy. I love you. Tak, wszyscy wiedzą. Po czym został zatrzymany przez tegoż holenderskiego kierowcę, ponieważ okazało się, że to jest kto? Policjant. No tak, ale jeszcze z relacji tego policjanta wynika, że policjant chciał tylko porozmawiać i dać pouczenie. Wyjaśnić, że tak się nie robi, że to jest niekulturalne. No i teraz zaczęła się cała lawina, bo się okazało, że po pierwsze... Komedia slapstickowa się zaczęła. Tak. Nasz rodak miał mnóstwo niezapłaconych mandatów. Do końca nie wiadomo, czy miał też uprawnienia do prowadzenia pojazdu. On do końca tego nie wiedział. Tak, miało skończyć się rozmową, a skończyło się tym, że pojazd naszego rodaka został... Zaaresztowano. Zaaresztowano i sobie teraz stoi w Holandii. I jaki z tego wniosek? Na chamstwie można się naprawdę nieźle przejechać. A teraz wielka chwila. Ten duet jeszcze nie debiutował w Trójce. To znaczy, zdaje się, że osobno państwo występowali, ale w duecie jeszcze nigdy, przynajmniej w duecie wokalnym. I teraz tak, jeśli państwo chcą wiedzieć, kto to jest, to ja mówię, to nie są Albano i Romina Power, to nie jest duet Kaja i Bregowicz, ani nawet duet znany z wykonania Dumki na dwa serca, Edyta Górniak i Mietek Szcześniak. To jest słynny duet, ale znany z czegoś zupełnie innego. Brawo, brawo, bravissimo, brawo, brawo, bravissimo. Bravo, bravissimo, bravo, bravissimo, bravo, bravo, bravissimo. Oklaski też od nas, tak? Bardzo proszę, panowie, należy, naprawdę. Tak. Fantastyczne wykonanie. Przepraszam, czy to jest Edyta Bartosiewicz i Krzysztof Krawczyk? Nie, ja już mówię, to jest Agata Kornhauser-Duda i Andrzej Duda, czyli para prezydencka, wykonała utwór znany, powiedziałbym, chyba najbardziej harcerzom jednak znany. No prezydent jest harcerzem. Był, może był, całe ale życie ale harcerzem czuł. Jest się zawsze. Tak, już, tak. Nawet ostatnio był taki wątek, że pan prezydent przymierzył swój stary mundur harcerski, okazało się, sprzed 20 ponad lat, i okazało się, że w niego idealnie wchodzi. Czyli co za przypadek. Czyli tak. Możemy powiedzieć, że pan prezydent trzyma formę. Trzyma formę, tak. I kto? Też trzyma formę wokalną, jak widać. Ja bym się chciał odnieść do tego jakby wykonania artystycznego. Wykonu się mówi teraz. Wykonu, przepraszam. Wykonu. Jeżeli byśmy mieli być, panowie, teraz jurorami, no to ja jestem jak najbardziej na tak. Po pierwsze, uwielbiam tą taką twarz niepolityczną, a artystyczną pana prezydenta, ponieważ on ma ogromny dystans, pokazując to, co robi. Już tańczył, już śpiewał, myślę, że... Ma pan wszystkie płyty prezydenta. Gdyby pan... Nawet jakby pana zaprosił do tańca, to może pan się dał zaprosić. Natomiast jestem przekonany... Niech pan się zgodzi. Jestem przekonany, że gdyby pan prezydent pojawił się na naszym występie spektaklu kabaretowym i został zaproszony do tego, żeby wziąć udział we wspólnym skeczu, pewno... chętnie by to zrobił. Więc ta twarz artystyczna, jestem fanem pana prezydenta. Zdecydowanie ja też jestem za, bo uważam, że to pokazuje też, że nawet będąc na najwyższym stanowisku państwowym, można zachować się z żartem, z dystansem i na luzie. I panu prezydentowi się to czasem udaje. Ja teraz jeszcze powiem, gdzie to się wydarzyło, żeby państwo wiedzieli. To było w Rytlu podczas akcji sadzenia lasu. Sadzimy z takim, taki hashtag, z takim dużym my, sadzimy las. Para prezydencka posadziła, uwaga, kilkanaście dębów szypułkowych. Na zdjęciach widziałem, że pan prezydent się spocił i ocierał pot z czoła. Także cała akcja w ogóle ma się skończyć z tym, że zostanie posadzonych, uwaga, 100 tysięcy drzew. No i puenta jest tylko jedna. Brawo, brawo, brawo. Bravissimo. 3x3. Panowie, bardzo dziękuję. Mariusz Cieślik, Robert Motyka, para nienormalni. Do usłyszenia. Do usłyszenia.

Baleriny ze skórzaną wkładką Tom & Rose, aż 5 modeli, tylko 24,99 za parę. Oraz modne okulary przeciwsłoneczne, damskie lub męskie, z filtrem UV-400, tylko 19,99 za parę. Do 18 maja lub wyczerpania zapasów. Biedronka, po prostu twoja. W tę niedzielę sklepy są zamknięte. Zapraszamy w tygodniu. Cześć, z tej strony Marek. Mam wiadomość dla każdego, kto szuka nowego samochodu. Myślałem od dawna o aucie, z którym nie będzie problemu. Będzie można, nie wiem, pojechać z żoną i dziećmi, na przykład na urlop. No i kupiłem Toyota Corolla Classic z klimą w standardzie. A cena? Niecałe 60 tysięcy złotych. A gdzie? W outlecie Toyoty. Jestem bardzo zadowolony. Polecam każdemu. Sprawdź Toyota Outlet. Zapraszamy do salonów i na toyota.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła 18.30. W Trójce czas na skrót wiadomości. W studiu Artur Ewertowski. Z więzienia wyszedł Arkadiusz Kreska. Mężczyzna spędził za kratami prawie 20 lat za podwójne morderstwo. Prokuratura jednak uważa, że to nie on dokonał zbrodni. Dzisiaj Sąd Najwyższy zdecydował, że wstrzymuje wyrok, a sprawa zostanie ponownie rozpatrzona. Kreska był skazany za podwójne zabójstwo w 2001 roku. Sprawa dotyczyła bijatyki na stacji benzynowej, podczas której ktoś zastrzelił dwie osoby. Nie żyje 15-latek, który wpadł do osuwiska w nieczynnej żwirowni w Smolnie w Pomorskiem. Przez kilkanaście minut był przysypany przez piasek. Do wypadku doszło 2 tygodnie temu. Sprawę bada prokuratura. Po nieczynnej żwirowni 15-latek spacerował z 13-latkiem. Szef ukraińskiej dyplomacji zapowiedział, że złoży dymisję. Paweł Klimkin oświadczył to po spotkaniu z prezydentem elektem Wołodymyrem Zełenskim. Wyjaśnił, że chce się kierować zasadami kultury politycznej, a nowy prezydent powinien mieć możliwość wybierania ludzi, z którymi chce współpracować w dziedzinie polityki zagranicznej i obrony. Na Ukrainie to prezydent wyznacza ministrów obrony i spraw zagranicznych. To był serwis Trójki. Synoptycy ostrzegają, przed nami chłodna noc. Spójrzmy na mapy pogodowe. Przymrozki na Warmii i Mazurach, w Małopolsce i na Śląsku. Przy gruncie nawet minus 4 stopnie. Opady śniegu na Podkarpaciu i w Małopolsce. Trochę nie pora, ale rano skrobaczka do szyb gdzieniegdzie może się przydać. Oj, może się przydać. Trójka. Program Trzeci. A już teraz czas na ekonomię. W studiu Arkadiusz Ekiert i jego gość. Sponsorem audycji jest KGHM Polska Miedź S.A. Partner Nagród Gospodarczych Polskiego Radia. Bardzo ważny projekt. Bardzo ważny projekt. Dzień dobry, witam ponownie. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest ekonomista, menadżer, to ważne, i prezes firmy Bakaland S.A. Marek Moczulski. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie. Za nieco ponad miesiąc Polskie Radio już po raz trzeci przyzna gospodarcze nagrody. Nagrodzonych zostanie 5 firm w 5 kategoriach. Jedna z nich to kategoria Dobry Zarząd. Przypomnę, że w ubiegłym roku w tej kategorii został nagrodzony zarząd Totalizatora Sportowego. Kto wygra w tym roku? No, na to musimy jeszcze... Na odpowiedź na to pytanie musimy jeszcze troszkę poczekać, ale pozwoliłem sobie zaprosić do studia doświadczonego właśnie menadżera i zadać gościowi pytanie. Czym jest dobry zarząd? To jest, panie redaktorze, trudne pytanie. Bardzo trudny temat rzeka. Właściwie można zacząć od tego, po co jest zarząd. I zarząd jest sługą akcjonariuszy, udziałowców, którego zadaniem głównym jest pomnażanie ich majątku. Mówimy o zarządzie firmy czysto biznesowej. Tak, oczywiście mam tutaj na uwadze tylko tę sytuację, gdzie mamy tylko i wyłącznie rzecz dotyczącą biznesu, bo są różne też zarządy, gdzie jest tylko administrowanie, pozyskiwanie środków na przykład, gdzie są organizacje non-profit, czy też wszelkiego innego rodzaju... Są inne zadania. Tak, inne zadania zupełnie. Ja, jeśli mogę, to chciałbym tylko mówić o tym, co jest rolą zarządu w biznesie. Mhm. Czym jest ten dobry zarząd? Kiedy zdefiniowaliśmy, po co on jest, że do pomnażania majątku, i tutaj mamy świetny przykład, jeszcze poczynając od najważniejszej księgi świata, czyli Biblii, przypowieść o talentach, gdzie ktoś, kto miał 5 i 3, pomnożył te talenty, a ktoś, kto miał 1 talent, nie pomnożył, tylko zachował. Więc można powiedzieć jasno, że w sytuacji, gdzie nie pomnażamy majątku, którym zarządzamy, to de facto go tracimy. No tak. Panie prezesie, a bo jak myślimy o zarządzie, to myślimy o tej najważniejszej osobie, czyli o prezesie tego zarządu. Czy tutaj są wymagane jakieś specjalne predyspozycje, na przykład charakterologiczne, już nie wspomnę o wiedzy, prawda, no bo to jest bezsprzeczne. Ale czy do tego się trzeba nadawać? Pewnie tak, chociaż niektórzy mówią, że są tak zwani urodzeni przywódcy, urodzeni wodzowie i tak dalej. A prezes zarządu i przywódca to jest to samo? Można tutaj porównywać? To można porównywać i nawet należy, dlatego że prezes zarządu to jest ten, który dowodzi. To jest ten, który ostatecznie powinien wydawać rozkaz. Ostatecznie. Ale to nie tylko powinno się skupiać wokół prezesa zarządu, tylko całego zespołu. Bo najważniejszy w sumie jest zespół. Ja czasami lubię porównywać, bo kiedyś mnie porównywano do lekarza firm. Powiedzmy, gdzie miałem sytuację ratowania firm, później ich rozwoju. Ja tego terminu nie bardzo lubiłem. Mówiłem, jeśli już, to raczej ordynator, bo to jest ten, który ma zespół, musi sobie dobrać i to jest pierwsza cecha właściwego przywódcy, właściwego menadżera czy prezesa zarządu. To jest umiejętność dobrania sobie zespołu. Kolejna cecha, która jest bardzo ważna, to jest umiejętność wyznaczania właściwych celów. I co jest w obecnym czasie szczególnie istotne, a zawsze też było ważne, to jest to, że sytuacja zawsze powodowała zmiany. I umiejętność reagowania na te zmiany jest bardzo istotną cechą. Czyli która... zmiany w otaczającej nas rzeczywistości. Tak, bo na przykład w biznesie, którym jestem, FMCG, czy szybko rotujących dóbr, to czasami żartujemy, że jeśli nie ma niespodzianki jakiegoś dnia, to dzień jest jakiś niesamowicie dziwny. No chyba na te niespodzianki to nie możemy narzekać, bo ich jest sporo ostatnio. A zwłaszcza w biznesie to są niespodzianki, które wynikają z natury biznesu albo z rzeczy też, które zupełnie od nas nie zależą. I tu jest sposób, w jaki reagujemy. Przewidujemy, czy nie wszystko jesteśmy w stanie przecież przewidzieć, bo rzeczywistość jest tak zmienna i tak często niezależna od nas, że musimy reagować albo z wyprzedzeniem myśleć o pewnych sytuacjach, które mogą się zdarzyć. Mieć zawsze scenariusze rozwoju i tutaj właśnie od prezesa i jego zespołu zależy, jak szybko znajdą rozwiązanie w zmieniającej się rzeczywistości. Czy to jest ta cecha kolejna? Kolejna rzecz, którą trzeba byłoby bardzo mocno podkreślić, to jest umiejętność ciągłego uczenia się. Bo my jesteśmy cały czas i musimy być otwarci na nowe idee, na nowe pomysły, na konkurencję, na wszystko, cokolwiek się zdarza na świecie. I musimy być otwarci na słuchanie tego i co oznacza, że musimy traktować świat jako zmienność, a z drugiej strony być otwarci na to, co nam mówi rynek, co nam mówią konsumenci, co nam mówią wszyscy interesariusze dookoła firmy. Panie prezesie, właśnie, skoro już mówimy o uczeniu się, czy bycie prezesem można się nauczyć, żeby zostać prezesem, czy to już trzeba mieć w genach? Pewne cechy muszą być w genach, natomiast są szkoły uczenia się. Ja sam skończyłem taką szkołę MBA. To jest Master of Business Administration, to jest administrowanie biznesem, ale ta szkoła uczy pewnych rzeczy ustrukturyzowania biznesu, aniżeli liderstwa. Są też szkoły liderstwa, natomiast ja nie wierzę w to, że ktoś, kto nie ma pewnych wrodzonych predyspozycji, jakkolwiek są różne opinie na ten temat, to też trzeba jasno powiedzieć, że jeśli ktoś nie ma pewnych predyspozycji osobowościowych, że może nauczyć się być przywódcą skutecznym i tak dalej. Ktoś może nauczyć się charyzmy, bo tą charyzmę się ma, tylko jest kwestia tego, w jaki sposób tą charyzmę czy zdolności przywódcze w sobie się bardziej uzmysłowi, je wyłowi na wierzch i je bardzo uwypukli. To jest najważniejsza rzecz, jeśli chodzi o to odpowiedź na pytanie, czy można się urodzić przywódcą, czy wykształcić w sobie cechy te, które powinien właściwy przywódca mieć. No, jednym słowem, to trudne zadanie będzie przed kapitułą Nagrody Gospodarczej Polskiego Radia w tej kategorii. O tak, to jest... Żeby ocenić dobry zarząd. Jest to łatwe? Z jednej strony można powiedzieć... Po tabelach, że po sukcesach? To, bo to tak, w dłuższej perspektywie oczywiście. Oczywiście czasami jest takie powiedzenie na giełdzie amerykańskiej, jesteś tak dobry jak ostatni twój kwartał. Ale to jest krótkowzroczność. Jeśli kolejną cechą, które chciałbym powiedzieć, dobrego zarządu, to jest umiejętność właściwego postawienia sobie celów. I długofalowych celów i krótkofalowych, tej taktyki osiągania tych celów długookresowych. Jeśli w długim okresie mamy sukces, a on polega właśnie na tym pomnażaniu aktywów, na wzroście powiedzmy konkretnych udziałów rynkowych, czy jakichkolwiek innych wskaźników, które są ważne dla danego biznesu, to znaczy, że jest to to, czym powinniśmy ten zarząd oceniać na podstawie takich aspektów, a nie innych. Po prostu. No, a my już właśnie doszliśmy do celu naszej audycji. Czas już minął. Poczekamy jeszcze z miesiąc na dobry zarząd. Aż sam jestem ciekawy, kto to zwycięży. Zobaczymy. Pan prezes firmy, Marek Moczulski, prezes firmy Bakaland S.A., menedżer, ekonomista, był naszym gościem. Dziękuję za wizytę w studiu. Dziękuję bardzo, panie redaktorze. Bardzo ważny projekt. Sponsorem audycji jest KGHM Polska Miedź S.A., partner nagród gospodarczych Polskiego Radia. 19 minut do godziny 19. Jak mówiliśmy w Trójce, naukowcom alarmują, pszczoły powoli giną, by je ratować. Powstają nawet hotele i domki dla pszczół. Słuchacz w tej sprawie. A propos pszczół, bym proponował taką akcję Wygoń pszczołę, bo niestety zauważyłem często, że ludzie gazetami tłuką ten biedny owad. Gdyby tak każdy z nas, każdego roku nie zatłukł, tylko wygonił dwie pszczoły, no to mielibyśmy tak gdzieś koło 80 milionów pszczół więcej, albo może raczej nie zatłuczonych biednymi gazetami czy innymi paskami na muchy i innego tego typu owady. A to jest jednak kilkaset rodzin pszczelich, a to jest kilkaset kilogramów miodu więcej. Przepraszam, bo ktoś powie, że wszystko mi się kojarzy, ale to, o czym pan mówił, brzmi jak doskonały początek doskonałego zadania z matematyki. Gdyby każdy wygonił dwie pszczoły, mielibyśmy 80 milionów pszczół więcej. W związku z tym, ile miodu więcej by wyprodukowały? No i to jest nasz X w tym równaniu. Jutro matura z matematyki. Jak znalazł? Zadanie jak znalazł? A niebawem reportaż. Za oknem rozpościera się Warszawa. Stado ptaków buszujące w drzewie, trzęsące nim przez całe dnie. Dobrze. Tymczasem kwadrans do 19. Reportaż w Trójce. Wczoraj obchodziliśmy 200. rocznicę urodzin Stanisława Moniuszki. Z tej okazji w Warszawie, na ulicy imienia kompozytora, odbył się jarmark moniuszkowski. Można było posłuchać jego muzyki, ale i posmakować potraw z czasów, w których żył. Między innymi flaków wołowych na rosole, skaczki i gęsiny. Przepraszamy wszystkich, którzy jeszcze przed kolacją. Posłuchajmy reportażu Urodziny Moniuszki autorstwa Eweliny Karpacz-Oboładze. Stanisław Moniuszko? Bardzo ładne piosenki, naprawdę. Tak, tak, urodził się, to prawda. Pan Staszek Moniuszko był kompozytorem. Naprawdę nie wiem. Muzykę to ja ostatni raz w podstawówce miałam. Piosenkarz. Pisarz? Jak to kompozytor wielki. No, opery, nasze Halkę, Straszny Dwór. Dzisiaj to właśnie wielkie święto, 200 lat, rocznica urodzin Moniuszki. Musimy sobie dzięki tej rocznicy przypomnieć, jak jego twórczość miała ogromne znaczenie. Polska wtedy nie istniała, była pod rozbiorami, a Moniuszko tak naprawdę pisał pieśni patriotyczne, pisał pieśni mówiące i ojczyźnie pośrednio, bo zaborcy zaraz cenzurę wprowadzali, ale potrafił to robić wspaniale. Pisał o sercach kochających, pisał o góralach, pisał o prząśniczce i o wielu innych wspaniałych postaciach, które budowały ducha narodu. I my dzisiaj chcemy przypomnieć tę historię Moniuszki. To ten jarmark moniuszkowski, który niech poniesie te dzwony, niech poniesie te śpiewy, niech poniesie te opery właśnie i w gmachu Filharmonii Narodowej, jak również tutaj na scenie przy ulicy Moniuszki. Za chwilę rozpoczniemy właśnie uroczyste otwarcie festiwalu moniuszkowskiego, jarmarku moniuszkowskiego koncertem karylionów. Te karyliony to nic innego jak to serce Polski, które bije dzisiaj dla Moniuszki na ulicy Moniuszki. Oj, będzie się działo. Już na scenie widzimy Wadima Brockiego, który rozpocznie właśnie koncertem w towarzystwie pianina. Zaczniemy od Kujawiaczka Wieniawskiego. Jak być może wiecie, Wieniawski był młodszy od Moniuszki o 15 lat. I na pewno spotkali się gdzieś, jeżeli nie na scenie, to prywatnie. Kujawiak. Lada wyzwanie, powiem szczerze, ja przy tak niskiej temperaturze nigdy chyba nie grałem. Nie chodzi tylko o mnie, bo miałem akurat szalik. Dość ciepło byłem ubrany na wszelki wypadek, ale o skrzypce. No mam nadzieję, że moje skrzypce nie przeziębią się. To jest dość ryzykowna rzecz. No cóż, czego się nie zrobi na 200. urodziny ojca polskiej muzyki. Dla nas wszystkich to jest symbol. Szkoda, że nie pisał nic na skrzypce, ale i tak jestem szczęśliwy, że napisał tyle wspaniałych rzeczy. A nie dałoby się zagrać na skrzypce? Można zagrać, oczywiście trzeba zrobić przeróbki, ale Moniuszko jednak pisał na głos. I głos ludzki, chociaż staramy się wszyscy, żeby głos skrzypiec był podobny do głosu ludzkiego, niemniej są pewne limity, które nie można przeskoczyć. Mam nadzieję, że nic się nie stanie ze skrzypcami, a i z moim gardłem również, bo tak już coś mi się wydaje i idę natychmiast napić się ciepłego mleka. Nie wiemy, jaka pogoda była, kiedy 5 maja 1819 roku przychodził na świat Moniuszko. Niektórzy mówią, że nawet jakieś jaskółki nad jego łóżeczkiem czy kołyską już krążyły, świadczyły o tym, że coś będzie wyjątkowego z nim. Rzeczywiście wyjątkowego było, bo przede wszystkim jego matka, która bardzo nauczyła go pracowitości, wstawać rano o 5:00 i on potem praktycznie całe życie o 5:00 wstawał i pracował, komponował, a potem w ciągu dnia uczył innych, czy dyrygował. Czesław Moniuszko, kapitan armii napoleońskiej, zamieszkał w majątku Ubiel w Mińszczyźnie. Tamto dnia 5 maja 1819 roku przyszedł na świat jego syn, którego nazwano Stanisławem. Poczytano wówczas za dobrą wróżbę, że do pokoju, gdzie spało niemowlę, wleciała oknem jaskółka. Okrążywszy lotem ściany, obrała sobie miejsce pod belką pułapu i zaczęła tam lepić gniazdko. Jej świergot towarzyszył pierwszym miesiącom życia małego Stasia. Podobno przestawał płakać, słysząc te szczebioty. A czy państwo wiedzą, że Stanisław Moniuszko aranżował też słynne Blaskotek na płotek? Grajmy. Pierwsze wychowanie muzyczne otrzymał chłopiec w domu. Matka śpiewała mu. Często odwiedzał rodzinę muzyk Piotr Karafa-Korbut, który odznaczał się umiejętnością gry aż na 24 instrumentach. W starym, opuszczonym już Pałacu Ogińskich w Śmiłowiczach, o którym krążyły legendy pełne duchów i strachów, mały, dwuletni zaledwie Staś potrafił wysiadywać cierpliwie pod staroświeckim zegarem z kurantem, czekając na wyzwanianą co godzinę melodię i wpadał w zachwyt nad jej dźwiękiem. To niezatarte wrażenie z najwcześniejszych lat życia znalazło potem odbicie w słynnej arii z kurantem w operze Straszny dwór. Piszę jak rodzic, pępie swobodnie nuci, gdy dla ojczyzny swojej śpieszy oddać krew. Widzę jak matka nie pędra, czy on wróci, wzywa Boga, wzywa Boga. Mamy wielkiego kompozytora, mamy 268 jego pieśni, mamy kilka oper, w tym dwie najbardziej znane, czyli Halka i Straszny Dwór. Na ulicy Moniuszki będą rozbrzmiewały to dźwięki, to słowa, to tańce na cześć wielkiego kompozytora. W roku 1827 państwo Moniuszkowie pojechali do Warszawy, by syna zacząć edukować. Danym było wówczas 9-letniemu Stasiowi pójść na koncert młodego Fryczka Chopina w sali Towarzystwa Dobroczynności. W czasie koncertu chłopczyk zapamiętał się, słuchał z wypiekami na twarzy, z oczyma nieprzytomnymi z uniesienia. Po wyjściu z sali czuł się tak wyczerpany, że nie mógł wymówić słowa. Drugim wielkim przeżyciem lat dziecinnych było uroczyste odsłonięcie w roku 1828 pomnika Mikołaja Kopernika przed Pałacem Staszica. Moniuszko oglądał ceremonię z okien mieszkania rodziców na krakowskim przedmieściu. Taka fajna myśl przyszła, cóż my jedliśmy wtedy? No przede wszystkim w tamtym okresie przysmaczkiem był twarożek. To jest pierwsza rzecz, która była bardzo fajna. Potem już drożdże pojawiły się, a więc ten chleb, który my znamy, to jest świeża sprawa, bo dwa wieki zaledwie ten rosnący, a więc będzie chleb z czasów właśnie Moniuszki na tym prawdziwym zakwasie. Będą zupy, to co najważniejsze, bardzo dużo spożywano zup, zupy na bazie też i kapusty, ale zupy też ciekawe z innymi składnikami. To jest tajemnica kuchni, która zaprasza na chyba 7, czy 10, czy 15 zup. Jest tego w nieskończoność i co ciekawe, te smaczki już tu się roznoszą, te smaczki zapraszają. Tutaj mamy